Tuhan ku rindu ada dekat-Mu jadi satu dalam firman-Mu. Rasa takutku kehilangan benih cintamu dalam hidupku. Rasa takutku kehilangan benih cintamu dalam hidupku. Burung kau telah tahu isi hatiku saat hatiku berlari memanggil namamu. Berpaling darimu, Boleh tepuk tangan bagi Tuhan malam hari ini. Lebih dahsyat lagi bagi Yesus Kristus Tuhan.